Gaston? Gaston, zal ik deze even binnen zetten? Ja. Jullie dat is allemaal een beeld, hè? Ik dacht je aan, ik denk dat jij dat al. Thank you. Thank you. Just a lane. Like this hometown's insane. Dankjewel. Thank you. We're the ADM funeral band. Fighting for life. Fighting for life. Less war, more life. Okay. Tara, are you in the bar? Are you doing the bar? Are you doing the bar? Bar? No, but I can find you. Yeah, beer? Yeah. Oh. That's not the good sugar, man. Huh? Not the good sugar. that long and dusty road, feeling bad. Ain't gonna be true this whole way. Okay. Woo! What is this? Thank you. Dankjewel voor ons moment als de tosties. Hebben we een tosti? Ja, ja.